สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณออฟได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในช่วงแรกจากนี้ไปจนพักเบรกเราจะฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับฟังกันไปยาวๆครับและตอนนี้คุณออฟอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณออฟ สวัสดีค่ะ โอ้โหนะฮะคุณออฟผมเรียกว่าพี่ออฟดีไหม โอ้ยพี่แจ๊คอะ จริงเหรอโทษปากเสียผมเนี่ยนะคุณออฟตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน อยู่แถวพระราม2ค่ะ อยู่แถวพระราม2คุณออฟเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เราไม่เคยคุยกัน อันนี้ครั้งแรก คุยกันครั้งแรกแต่ออฟฟังพี่แจ๊คน่ะ ครับ จัดรายการตั้งแต่วันแรกเลยนะ ตั้งแต่วันแรกหมายถึงว่าที่เริ่มต้นที่บ้านหลังนี้เหรอ บ้านหลังเก่าเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลย ตั้งแต่วันที่พ่อป๋อง ว ัน ที่พี่แจ๊คมาวันแรกเลย อุ้ยจริงมาก เป็นแฟนคลับพี่แจ๊คตั้งแต่วันแรกที่พี่แจ๊คยังพูดตะกุกตะกักอยู่เลยอะวันแรกอะ โอ้โหวันนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้วันนั้นพี่ป๋องกับพี่แฮงโอเวอร์นะครับปรากฏว่าติดภารกิจไปชลบุรีแล้วบอกว่าโทษนะฮะไอ้แจ็ควันนี้มึงจัดรายการโอ้โหวันนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเพจเจอร์นี่สนั่นวันไหวครับด่า หนึ่งในนั้นก็มีออฟแบบว่าเอ๊ะเขาแบบทำไมแจ็คเอ๊ะทำไมแบบว่า ค นใหม่หรออะไรอย่างเงี้ย ใช่ฮะโอ้โหวันนั้นต้องบอกว่า ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับเด็กคนนึงนะครับ ค่ะ เออนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นเหมือนพี่แจ็ควันนั้นก็ช่วยกันหน่อยนะ ได้เดี๋ยวเราช่วยกันคุณออฟมาคุณออฟมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าไปเจอมาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพ ใช่ค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลย ถามหน่อยว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชน เป็นโรงพยาบาลถ้ามีแค่ให้เลือกรัฐเอกชนก็เป็นโรงพยาบาลรัฐน่ะ เป็นโรงพยาบาลรัฐแค่นั้นพอไม่ต้องระบุสถานที่ตั้งเลยนะฮะ เก่าแก่บอกแค่นั้น ครับผมย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อ11ปีที่ผ่านมาคุณออฟไปเจออะไรมา ก็ต้องเท้าความก่อนนะคะว่ามันจะมีเรื่องแปลกนิดนึงด้วยสำหรับออฟตอนนั้นออฟเป็นท้องน้องอยู่แล้วก็จะคลอดเสร็จแล้วออฟเป็นท้องได้10เดือนอ่ะก็ไปหาหมอทุกวันหมอก็ไล่กลับบ้านอย่างเงี้ยทุกวันจนหมอบอกว่าอีก4วันเนี่ยลกจะเสื่อมแล้ว คร ับ เราถ้าวันที่4มีนาปุ๊บถ้าคุณยังไม่เจ็บท้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องผ่าออก อ ะไรเงี้ยค่ะ ค แล้วมันก็เลยมีเรื่องเหมือนกับแปลกนิดนึงที่ว่า อยู่ดีๆวันนั้นไปหาหมอวันวิสาขาบูชาแล้วก็เลยแบบเหมือนกับยกมือไหว้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยเออขอให้คลอดในวันวิสาขาบูชาแล้วก็ออกมาวันที่31พฤษภา50วิสาขาบูชาจริงๆก็เลยไม่ก็เลยไม่แน่ใจนะว่าแบบว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นที่ว่านอนที่โรงพยาบาลนี่หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันก็คือเรื่องแปลกอ่ะแล้วเราก็ตัดมาในช่วงที่ว่าอาบคลอดน้องอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะออฟจะนอนห้องเป็นห้องพิเศษ2เตียงซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยถ้าคนที่เคยนอนพิเศษ2เตียงเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นห้องที่กว้างมากแล้วเตียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโรงพยาบาลอื่นที่ว่าเหมือนกับมีเตียงแล้วก็มีม่านกั้นใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นห้องเดี่ยวแล้วแบบทุบกำแพงอะค่ะห้องน้ำก็มี2ห้องแล้วก็เตียงเนี่ยก็คืออยู่ตรงข้ามกัน ครับ เตียงเรากับเตียงฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันซึ่งไกลมากกว้างมาก เหมือนกับว่าห้องนี้เขามีการทำใหม่ทุบรีโนเวทใหม่ อ๋อไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการรีโนเวทใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับเป็นห้องเดี่ยวอะแล้วก็แบบว่าทุบเพราะว่าห้องน้ำอะก็เป็น2ห้องที่ติดกันแต่ว่ามีป ประตูเข้าเนี่ยประตูเดียวซึ่งเป็นประตูใหญ่ๆอะค่ะ คร ับ เปิดสองข้าง คร ับเสร็จแล้วก็มีเตียงอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ตอนแรกที่เราเนี่ยออฟเป็นผ่าตัดคลอดใช่ไหมคะก็จะแบบว่าขยับไม่ค่อยได ้ ซึ่งมีแม่มาเฝ้าแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเพลียค่ะจากการผ่าตัดแล้วคือที่โรงพยาบาลเนี้ยเขาจะให้เราเนี่ยเลี้ยงลูกเองเขาพอเราคลอดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาเด็กมาส่งให้เราเลยเราก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าเอองั้นออกไปนอนบนเตียงนะเดี๋ยวแม่จะดูให้เดี๋ยวจะขอภาพในห้องก่อนนะว่าพอเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมคะฝั่งขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นอีกเตียงนึงของออฟเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือพอเปิดประตูอยู่ซ้ายมือปุ๊บก็จะเป็นเตียงของคนที่เฝ้าแล้วก็จะเป็นม่านกั้นแล้วก็จะเป็นเตียงของคนไข้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเก้าอี้เดี่ยวอะค่ะที่แบบให้นมเด็กอะนั่นแหละค่ะก็ห้องจะค่อนข้างกว้างเหมือนกันซึ่งตั้งแต่พยาบาลเนี่ยเอาลูกเรามาส่งเนี่ยลูกเราร้องไห้ตลอดไม่หยุดเลยไม่หยุดแม้แต่นาทีเดียวแม่ก็เลยบอกว่าเอาไปนอนละกันเดี๋ยวแม่ดูให้ในระหว่างนั้นเนี่ยก็เลยโอเคปิดม่านข้างหนึ่งเพื่อที่แบบอยากที่จะพักผ่อนแต่ว่าไม่ได้ปิดรอบนะคะปิดแค่ข้างๆแล้วก็พอนอนปุ๊บรู้สึกฝันว่ามีคนเนี่ยจะมาขโมยลูกแล้วในฝันเนี่ยเราก็เหมือนกับหนีไปอยู่ใต้เตียงคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับหนีอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบหนีแบบอย่ามาเอาลูกฉันไปนะอย่ามาเอาลูกฉันไปอะไรประมาณอย่างเงี้ย ค่ะ แล้วอยู่เดียวก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงเคาะประตู ค่ะ ป๊อกป๊อกมีเสียงเคาะประตูเขาก็ลืมตาขึ้นมาเขาเข้าใจว่าออกตื่นนะตอนนั้นน่ะเขาบอกตื่นเพราะว่าพอประตูเปิดทั้งสองด้านเลยซึ่งออฟไม่ได้ปิดม่านตรงปลายเตียงอ ่ ะออฟก็จะเห็นพยาบาลเดินเข้ามาพยาบาลเดินเข้ามา3คนใส่ชุดพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพเลยนะคะแต่ด้วยความที่เราผ่าคลอดเนี่ยเราจะลุกพรวดไม่ได้ไงเราก็ได้แค่ชะโงกหน้าขึ้นไปแล้วก็พอเขาเดินมา3คนเนี่ยเราก็รู้สึกสังเกตว่าพยาบาล3คนเนี้ยเขาขอบตาคล้ำขอบตาเขาคล้ำมากคล้ำแบบคล้ำเหมือนผีในหนังไทยอะค่ะแล้วก็ปากซีดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข็นกล่องเด็กอะพี่แจ็คนึกถึงกล่องเด็กที่เป็นกล่องใสๆได้ไหมคะที่เวลาที่พอเด็กคลอดอะค่ะ นึกออกครับ แล้วเขาก็เข็นเข้ามาแล้วเราก็ในสมองเราก็นึกว่าเข็นอะไรเข้ามาเพราะว่าลูกเราก็ร้องอยู ่ ในหูออฟอะยังได้ยินลูกออฟอะร้องเพราะว่าลูกก็ร้องไห้ไม่หยุดแล้วก็ได้ยินเสียงแม่โอ้แบบโอ้อย่าร้องนะลูกอย่าร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพยาบาล3คนนั้นคือเดินเข้ามาจนถึงปลายเตียงออฟเลยนะคะถึงปลายเตียงหูออฟก็ยังได้ยินลูกออฟร้องอยู่มีพยาบาลอยู่คนนึงพูดขึ้นมาว่าคุณวาสนาคะเอาลูกมาส่งให้แล้วนะคะออฟก็งงออฟก็ใครวะวาสนาแล้วเขาก็ค่อยๆเดินออกไปแล้วเขาก็ปิดประตู โดยที่เขาทิ้งกล่องใสๆอันนั้นไว ้ถูกไว้ที่ปลายเตียง ทิ้ง รถเข็นที่มีกล่องใสๆอ่ะ ครับ ก็ด้วยความที่ว่าแบบเราก็เจ็บแผลนะพี่แจ๊คนะเราก็แบบลุกขึ้นมาชังแบบพรวดไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นข้างในกล่องมันคือโหลเด็กดอง อุ้ยครับ เรื่องจริงสาบานได้เลยแบบว่า คือโหลเด็กดองอะค่ะพี่ถ้าพี่เคยไปที่แบบว่าสิริราชหร ืออ ะไรที่เขาเป็นโหลเด็กดองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นโหลอยู่ในกล่อง ครับ นะคะแล้วก็อยู่ปลายเตียงแล้วออฟก็รู้สึกว่าคือโดยปกติอะออฟเป็นคนเจอผีอยู่แล้วออฟก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วแหละแต่ออฟก็พยายามคิดว่าออฟฝันไหมหูออฟก็ยังได้ยินเสียงลูกร้องได้ยินเสียงแม่ออฟอะโหว่าอย่าร้องลูกโอ้ยังร้องเราก็แน่ใจแล้วว่าเราอะไม่ได้ฝันแน่ๆเราไม่ได้ฝันเราใช่แล้วแหละเราโดนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามจะลุกแต่ว่าคนที่ผ่าตัดข้ออ่ะมันจะลุกตรงๆไม่ได ้ มันคือออฟก็เลยต้องเหมือนกับว่าต้องตะแคงก่อนนะคะเพื่อที่จะต้องเอาขาลงก่อนข้างหนึ่งพอเราตะแคงตัวได ้ อ่ะออฟขยับไม่ได้ เ พราะว่ามีคนล็อกมาจากข้างหลัง เป็นความรู้สึก ไม่รู้สึก มันเป็น เราเห็นแขนเขาล็อกมาจากข้างหลังอ่ะแล้วแต่ว่าเขาล็อกเราอ่ะแบบหันหน้ามาทางเดียวกับเราอะค่ะแล้วก็เอาแขนเขาอะคล้องกับแขนเราอะคล้องกับแขนเราแล้วก็ล็อกไม่ให้เราแบบว่าลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างนั้นปากก็แบบเรียกแม่นะเสียงออกนะคะแต่ว่าแม่ก็ยังแบบโอ้ลูกก็ยังร้องหูก็ยังได้ยินทุกอย่างเด็กเตียงฝั่งตรงข้ามลูกเขาร้องเราก็ได้ยินในจินตนาการของเราไม่เห็นหน้าเขาตรงๆนะคะแต่เราอะนึกถึงสภาพที่ว่าเขาคล้องแขนของเราอะพี่แล้วเขาเอาหน้าเขาอะเกยกับไหล่เราอะแนบอะคือเรารู้สึกเลยว่าหน้าอกเขากับหลังเราอะมันแนบชิดกันนะคะนั่นแหละแล้วก็แบบมันก็สู้กันอยู่นะพี่แจ๊ คตอนนั้นเราเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นไหม ผู้หญิง เป็นผู้หญิง ในจินตนาการของเราที ่ครับ เราไม่ได้เห็นหน้าเขาเพราะว่าหน้าเขาอ่ะอยู่ที่คอเรา แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิง เราเห็นเรานึกหน้าเขาได้อ่ะ ครับครับ แล้วรู้ด้วยว่าเขาใส่เสื้อผ้าอะไรโดยสัมผัสของเราเองอะค่ะเขาจะใส่เป็นเหมือนเสื้อไหมพรมที่มันเป็นลายขวางแบบสีขาวดำอ่ะสีแบบละสีแบบสลับกันนะคะแล้วก็ผมมาปะบ่าแล้วก็ขอบตาเขาก็จะค้ำๆหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยนะคะเขาก็ล็อกเราอยู่อย่างนั้นแหละจนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนสู้ยังไงไม่รู้ว่าแต่หลุดน่ะก็คือหลุดพอแบบว่าสุดท้ายก็คือแบ บ กระชากจนหลุดออกมาพอหลุดออกมาปุ๊บก็ลูดม่านเลยลูดม่านแล้วก็แบบว่าตะโกนเรียกแม่ไม่ได้ยินอบเรียกหร ออ บเรียกแม่ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าเรียกอะไรอบเพิ่งขึ้นไปได้ไม่น่าจะเกิน5นาทีเองนะก็คือแบบเราอบบอกว่าไม่นะแม่แล้วแม่เห็นไหมว่ามีคนเดินเข้ามาแม่บอกไม่มีใครเดินเข้ามาเท่านั้นแหละแม่ก็เลยรู้แหละเพราะว่าแม่ก็เป็นคนที่เห็นเหมือนกัน ค ือแม่ก็เป็นคนที่มีเซนส์นะคะก็เลยแบบว่ารู้แล้วแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าตั้งแต่เอาลูกกับเข้ามาเนี่ยลูกก็ไม่หยุดร้องเลยออฟก็เลยตัดสินใจว่าออฟไม่นอนแล้วออฟก็บอกแม่ว่าโอเคเดี๋ยวแม่พักผ่อนเดี๋ยวออฟดูลูกเองออฟก็อุ้มลูกไปแล้วก็ไปนั่งที่เก้าอี ้ เก้าอี้อีกตัวนึงอะค่ะที่ออฟบอกตอนแรกก็ไปนั่งเด็กก็ไม่เงียบลูกยังไงร้องยังไงโอ้ก็ไม่เงียบไม่ได้เราด้วยความที่เราก็เกรงใจฝั่งตรงข้ามเตียงฝั่งตรงข้ามว่าเขาจะรำคาญอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนสุดท้ายก็เลยด่าก็เลยแช่งเขาจริงๆก็เลยต้องแบบว่าเหมือนกับว่าจะเอาอะไรจากเรา ค ือแบบว่าแบบคุณต้องการอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าลูกก็แบบต้องบอกก่อนว่า ตอนนั้นที่คลอดอ่ะ10เดือน10เดือนมันหย่อนไปแค่4วันนะเสร็จแล้วเหมือนกับว่าหมอเขาไม่ผ่าให้อ่ะค่ะแล้วคือเด็กเนี่ยก็คือตัวเขียวหมดแล้วไงเราก็เลยแบบว่าเหมือนกับในใจเราอ่ะก็กลัวว่าเขาอ่ะจะมาเอาลูกเราไปหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าลูกเราแบบอาจจะไม่แข็งแรงแล้วเขาจะมาเอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบด่าเขาเลยนะคือจนโมโหอ่ะจนแบบว่าโมโหว่าจะเอายังไงกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแน่จริงอ่ะออกมาตัวต่อตัวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็นับจากนั้นมาก็ออฟนอนโรงพยาบาล7วันออฟไม่ได้นอนเตียงอีกเลย ไม่ได้นอนเตียงหมายถึงว่าเราย้ายที ่ไม ่ ก็นอนอยู่ห้องเดิมแต่นั่งหลับเอา ใช้นั่งหลับเอา ใช่ จากเหตุการณ์ที่คุณออฟเล่ามาเดี๋ยวนะมันก้ำกึ่งคุณออฟมันก้ำกึ่งว่ามันก้ำกึ่งคือมันเป็นความฝันกับความจริงนะตอนนี้ใช่ไหมที่คุณออฟกำลังเล่าอยู่นะตอนนี้ คือ แล้วพอตื่นมาจริงๆอ่ะโหลเด็กดองอะไรตรงนั้นอ่ะไอ้ที่เป็นรถเข็นมันอยู่ พอเราหลุดม่านปุ๊บคือพอเราหลุดจากที่ว่าเขาล็อกแขนเราอะค่ะ ครับ ทุกอย่างมันก็หายไปทุกอย่างมันหายไปแต่ว่าตอนแรกอะที่มีพยาบาลมาขอประตูอะออฟยังสองจิตสองใจว่าคือแบบว่าเอ๊ะออฟหลับหรือออฟตื่นหรืออะไรแต่ว่าทุกอย่างตั้งแต่พยาบาลมาเคาะแล้วออฟลืมตาขึ้นมาหูออฟได้ยินลูกกับร้องตลอดเวลาแสดงว่าออฟไม่ได้หลับแน่นอนแล้วไม่ได้เบอร์ยาอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราตื่นแน่นอนแล้วเราก็รู้สึกอะว่าแบบว่าเขาล็อกเราเขาล็อก จากชื่อที่เขาเรียกวาสนาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงเราหรือเปล่าอาจจะหมายถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าถ้าเรามองในแง่มุมเรื่องของผีสางนางไม ้คือจากที่อ๊อฟเดาเหตุการณ์นะคะอ๊อฟว่าคนที่มาล็อกข้างหลังอ๊อฟเนี่ย คนที่ที่มาหลอกเราเนี่ยน่าจะชื่อวาสนาน ั่นแหละ แล้วเขาน่าจะเหมือนกับว่าคลอดแล้วตายหรือเปล่า หรืออะไรหรือเปล่า อะไรอย่างนี้ซึ่งอ๊อฟก็เป็นคนสืบค้นนะพอหลังจากที่เช็คเอาท์ออกอะค่ะอ๊อฟก็ไปถามพยาบาลถามแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าชื่อวาสนาก็ไม่รู้หรอกนะคนคลอดตายก็เยอะนะ ก็เยอะแบบในโรงพยาบาล ใช ่ครับ ใช่เสร็จแล้วแต่ก็คือแบบก็เลยแบบเขาอาจจะแบบอยากที่จะขอส่วนบุญหรือเปล่าหรืออยากจะให้รู้ว่าแบบว่าเขามีตัวตนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำบุญให้เขาก็เอ่ยชื่อเขาว่าให้เขาชื่อว่าชื่อวาสนา ครับ ค่ะเพราะว่าพยาบาลเขาก็บอกแล้วว่าคุณวาสนาคะเอาลูกมาส่งนะคะ ครับแต่น้องทุกวันนี้โอเคร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรง แข็งแรงปกติมากแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนคลับพี่แจ็คบอกพี่แจ็คด้วยนะคะว่าน้องอิงฟังอยู่ ครับผมฝากขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ไปเจอบางสิ่งบางอย่างมาในโรงพยาบาลที่หนึ่งนะครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก11ปีที่ผ่านมาละ 11ป ีนะฮะได้คุณอ๋อ ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะ ได้ครับค่อยๆทยอยมาเล่านะ ก็ไม่รู้ว่าจะแบบก็น่ากลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ไม่เป็นไรครับจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้ว นะฮะ ขอบคุณมากๆคุณออฟ ได้ค่ะ สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ